حدیث 858 یکیش ناوید به مدینه، مدینه پیغمبری صلی الله خود لیب به حدیثه لیبو ما دیار بود. عن ابی حمید رضی الله عنه قال اقبلنا مع النبی صلی الله علیه وسلم من تبوک، امل گل پیغمبری صلی الله خود لیبن شتبوک هاتینا حتى اشرفنا على المدينه حتى امهاتنا هندف مدينه جاوب مذكتي فقال قوت ما هذه طابه وابها ابوجرها ان افغندها نووي طابيه بوچ طابيه چونكو اب خويا پاقجه و اول مدينه جيك طاقجن عام